قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی ہے تمام آسمانوں اور زمین میں. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہی زندگی دیتے ہیں اور وہی موت دیتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا اتباع کرو تاکہ تم راہ پر آ جاؤ. سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم اور دنیا جہان کے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور عظمت کی دلیل ہے کہ نبوت آپ پر ختم ہو گئی اور وہ قیامت تک ساری دنیا کے پیغمبر ہیں. اور کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہیں, تمہیں تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے, جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں فرمایا اور سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ جو قوم نبی کو نہ مانے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے, اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ اہل کتاب اور غیر اہل کتاب سب سے اے نبی کہہ دیجئے کہ اسلام لاتے ہو یا نہیں, اگر وہ اسلام لائیں تو ہدایت پائیں گے ورنہ تمہارے کام تو صرف تبلیغ کرنا ہے. اس مضمون کی اس قدر زیادہ احادیث ہیں کہ شمار دشوار ہے, اور دین اسلام کی یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی طرف بھیجے گئے ہیں. چنانچہ صحیح بخاری میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما میں کچھ تیز گفتگو ہو گئی. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو ناراض کر دیا. عمر رضی اللہ عنہ رنجیدہ واپس ہو گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا اور وہ عمر رضی اللہ عنہ سے معافی مانگنے کے لیے ان کے پیچھے ہی گئے, لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے گھر میں آنے نہیں دیا, دروازہ بند کر لیا. اب ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تمہارے اس ساتھی نے عمر کو غصہ دلایا ہے. پھر عمر رضی اللہ عنہ کو بھی صدیق رضی اللہ عنہ کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دینے پر ندامت ہوئی. وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, سلام کر کے بیٹھ گئے اور واقعہ رسول اللہ کے سامنے بیان کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر رضی اللہ عنہ پر غصہ آ گیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہی رہ گئے کہ اللہ کے رسول زیادتی میری ہی طرف سے تھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ کیا تم لوگ میرے دوست یعنی ابو بکر اور ساتھی کو چھوڑ دینا چاہتے ہو؟ میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں تو تم کہتے تھے کہ جھوٹ کہتے ہو, اور ابو بکر نے میری تصدیق کر دی تھی. یعنی اسلام کے پہلے پہل دور میں تمام لوگوں نے جبکہ میں نے انہیں اللہ کے دین کی طرف بلایا مجھے جھٹلا رہے تھے, لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ میری تصدیق کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں رات کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو رسول اللہ کے بعض اصحاب آپ کی حفاظت و نگرانی کرنے لگے. نماز پڑھ چکنے کے بعد آپ ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور فرمایا کہ آج کی رات پانچ چیزیں خصوصیت کے ساتھ مجھے دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے یہ مخصوص رعایتیں کسی دوسرے پیغمبر کو نہیں دی گئیں. نمبر ایک, یہ کہ میں دنیا جہاں کے لوگوں کی طرف پیغمبر بن کر آیا ہوں, اور اس سے پہلے کوئی رسول صرف اپنی قوم ہی کی طرف رسول ہو کر آتا رہا ہے. نمبر دو, مجھے صرف رعب ہی سے دشمن پر نصرت حاصل ہو جاتی ہے, اگرچہ میرے اور اس کے درمیان ایک مہینہ بھر کی مسافت کی دوری ہو مگر اس پر میرا رعب چھا جاتا ہے. نمبر تین, مال غنیمت میرے اور میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا ہے, لیکن مجھ سے پہلے مال غنیمت کو کھا جانا گناہ کبیرہ تھا, اس کو جلا دیا جاتا تھا. نمبر چار, ساری زمین میرے لیے پاک ہے اور مسجد ہے, جہاں کہیں نماز کا وقت آیا اسی مٹی سے مسح کیا اور اسی مٹی پر نماز پڑھ لی. مجھ سے پہلے کے لوگ صرف اپنے گرجاؤں کنیسوں اور اپنے عبادت خانوں میں عبادت کرتے تھے. نمبر پانچ, پانچویں یہ چیز کہ مجھ سے کہا گیا کہ ایک درخواست کی اجازت ہے مانگ لو, ہر نبی نے مانگ لیا میں نے اپنا سوال یوم قیامت پر اٹھا رکھا ہے اور وہ تمہارے لیے ہے اور قائل توحید کے لیے ہے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے اور اس کی اسناد بہت قوی اور جید ہے۔ مسند احمد ہی کی ایک اور روایت میں رسول اللہ کے فرمان ہے، میری امت سے کسی یہودی یا نصرانی نے میرے آنے کی خبر سن لی مگر مجھ پر ایمان نہیں لایا تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ حدیث مسلم میں ایک دوسری طرف سے بھی ہے مگر سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ پھر قول باری ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، وہی اللہ زندہ کرتے اور مارتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے بھیجا وہ ہر چیز کے خالق ہیں، رب ہیں، مالک ہیں، مارنا اور زندہ کرنا انہی کی قدرت میں ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، تم ان کی اتباع کرو، ان پر ایمان لاؤ، انہی کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کتب متقدمہ میں انہی کی بشارت ہے اور کتب سابقہ میں نبی امی ہی کے الفاظ سے آپ کی تعریف کی گئی ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جو اس پر اور اس کے کلمات پر ایمان لائے اور اس کی پیروی کرے تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا جائے۔